co posiadać i po co posiadać, jeżeli wszystko jest dane. Posiadać możesz tylko jedynie nieszczęście. I to nieszczęście nieprawdziwe, bo dowiedz się, że prawdziwego nieszczęścia nie ma. Prawdziwe jest szczęście, a szczęścia nie potrzeba posiadać, albowiem szczęściem się jest.